fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Μαζί σας ο Κωνσταντίνος Πουλής και η Λαμπρινή Θωμά. Όχι παιδί μου, ο Θάνος Καμιλαλής και η κτηνίατρός τους. Εσύ δεν θα την παρουσιάστηκες? Είπες η Φάρμα των Ζώων σκέτο. Ναι, ναι, ναι. Θάνος Καμιλαλής. Ναι. Θέλετε να το ξανακάνουμε? Έλα. Λοιπόν, πάμε. Ακούτε το thepressproject.gr με τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Θάνο Καμιλαλή και την κτηνίατρό τους. Τέλειο βγήκε. Αυτό, άμα κάναμε τρέιλερ, θα το είχαμε κάνει τρέιλερ αυτό. Τόσο καλό που βγήκε. Θα το ακούγαμε κάθε μέρα για κανένα μηνάκι. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροάτρες από όποιον μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε είστε live, είτε είστε σε κονσέρβα. Και όσο δεν. Τώρα μαζεύτηκαν και 5 εκπομπές, δεν είναι αστεία. Δηλαδή να ξαναφύγουμε για διακοπές η κατάσταση. Σωστό. Μπορείτε, όσο δεν μας ακούτε ζωντανά, να ακούτε τις προηγούμενες κονσέρβες. Να σας ρωτάμε, μετά τι είπαμε την Τετάρτη? Εγώ του είπα ότι θα του βάλω εξετάσεις στο ακροατή μου. Καλά, εντάξει. Παιδιά, οι εξετάσεις Λαμπρινής δεν παλεύονται τώρα. Θα είναι τι συνέβη στο Μαλάουι και πότε έγινε το πραξικόπημα. Λαμπρινή, έγινε στο Μαλάουι, πιθανό. Τα θέλω και εγώ αυτά που παίρνεις, λέει η Singularity. Τέλος πάντων. Καφέ. Καφέ πίνει, παιδιά. Πολύ. Καφέ, και τσιγάρο. Καφέ. Όχι, έχει και διεθνή. Όχι, παιδιά, να σας εξηγήσω κάτι. Επειδή, λοιπόν, η Λαμπρινή Θωμά είναι διεθνατζού. Εκτός της Φάρμας των Ζώων. Δηλαδή, όταν είναι στη δική της εκπομπή, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Όχι, δεν είναι μόνο σοβαρή. Δηλαδή, κάνει και τη χαριτωμένη, αλλά θα πει τα δικά της τα διεθνατζίδικα. Θα δώσει και. Δηλαδή, θα θυμηθεί, ρε παιδί μου, δημοσιογράφος και τέτοια. Με το που έρχεται σε εμάς, παιδιά, διάλυση, τίποτα, υπονόμευση. Θα έρθει εδώ πέρα, προσέξτε την. Προσέξτε τώρα τι στάση θα κρατήσει. Τι νέα, Λαμπρινή? Όλα καλά, εσύ. Α, ορίστε, τα βλέπετε. Τι πρέπει να πω, όλα κακά. Λοιπόν... Μας κλείσανε την Ακρόπολη γιατί έρχονται την Ατοική. Το είπα στον ακροατή. Ναι, και ανοίξανε το Σταύρος Νιάρχος. Τι σημαίνει όταν κλείνει η Ακρόπολη, το παγκόσμιο σύμβολο της δημοκρατίας, και ανοίγει το Σταύρος Νιάρχος? Ότι αλλάξαμε παγκόσμιο σύμβολο της δημοκρατίας. Ακριβώς. Της δημοκρατίας δεν το λες. Ε? Της αποκλειστίας το λες. Έχουμε απαγόρευση αναθρήσεων. Λέει το χαζό γατάκι ότι είναι λες και βγάζω ανακοίνωση μερικές φορές. Οπότε τώρα θα πάει ανακοίνωση. Λοιπόν, από την έκτη πρωινή απαγορεύονται οι συναθρήσεις. Πρέπει να βρω και τις. Στο κέντρο της Αθήνας. Συνδυνεύεται όλοι. Και τα περίχωρα. Και κοινωνικοπολιτικές θα έχουμε. Όχι, κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες θα έχουμε. Ναι. Και καλά κάναμε που είπε ο Στέλιος Πέτσας στο ραδιοφωνό. Το ρώτησαν. Του λένε, μήπως. Εντάξει. Το ράλι Ακρόπολης. Ο Μαραθώνιος. Είναι φορές που κλείνει το κέντρο και δεν ενοχλεί τον κόσμο που πια. Του κόπτεται τόσο πολύ για το ποτιάρισμα από τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και το ρώτησαν και προφανώς τα διαχώρισε. Άλλο για το ένα, άλλο για το άλλο. Και δήλωσε και χαρούμενος που έχει μπει το κατάλληλο πλαίσιο της κυβέρνησης και γίνονται αυτές οι απαγορεύσεις. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, προσπαθεί πάλι να καπηλευτεί πράγματα που συνέβαιναν. Όταν έρχονται ξένοι ηγέτες, τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει απαγόρευση συναθρήσεων. Συνέβαινε με Γεωργάκη Παπανδρέου, συνέβαινε με Αντώνη Σαμαρά, συνέβαινε με Αλέξη Τσίπρα. Μην τα ξεχνάμε. Και συμβαίνει και με Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό υπήρχε. Οι λόγοι εθνικής ασφάλειας. Τώρα, άμα πω εγώ ότι όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη, είναι ρατσιστικό για τα γουρούνια. Έχουμε αυτό το σχολιασμό, έτσι, εκλεπτισμένο. Τα έλεγα. Δεν τα έλεγα εγώ για τη Λαμπρινή. Δεν τα έλεγα. Αυτό είναι διαλυτικό στοιχείο. Ποιος της είπε να μείνει? Εγώ της είπα. Ο ακροατής μου είπε να φύγω. Εγώ έχω αυτή την σχέση, την παράξενη, της έλξης άποσης. Τη λέω, τι κάθισες και μετά πάει να φύγεις. Λέω, πού πας, γύρνα πίσω. Λοιπόν, άντε, σας αφήνω να κάνετε μια κανονική εκπομπή. Λαμπρινή, σαν κανονική άνθρωπη. Φεύγω, λοιπόν, παίρνω το κομπιούτερ μου και φεύγω. Και πάω να κοιτάξω τις γάτες μου που είναι ήδη στο άλλο σπίτι, Έρμες, και τις τρώει μοναξιά. Πώς είναι το άλλο σπίτι, Λαμπρινή, τα έχεις πει αυτά με το. Είπα το ακροατήμα ότι μετακομίζω. Ναι, κοίταξε να δεις, τα γατάκια θέλουν 2-3 μέρες για να συνηθίσουν ένα χώρο. Mm. Και όταν είναι να έρθουν και άνθρωποι οι οποίοι θα φέρουν πράγματα, θα γίνει χαμός την Κυριακή με το μπαινευγένει ξένος κόσμος, ανησυχούν αυτά. Οπότε πρέπει να είναι πολύ εξοικειωμένα, να έχουν πάει 3-4 μέρες πριν, για να μπορούν να. Μάλιστα. Να μην ταραχθούν. Μάλιστα. Ο ακροατής περιμένει συνταγή για το μουγκρί, λέει. Λοιπόν, ένα-ένα, παιδιά. Πάμε να πούμε. Ξέρετε, για το απαγόρευση συναθρήσεων. Γεια σας. Μουγκρί. E-food. Ναι. E-food πρέπει. Ναι. Λαμπρινή, ας το πάνω μας. Ας το πάνω μας. Έτσι, πήγαινε στα γατιά. Και τα μάτια σας. Πήγαινε στα γατιά και ας την εργατική τάξη πάνω μας. Λοιπόν, είναι μια ωραία πρωία στα κεντρικά της e-food, τα στελέχη. Και κάθονται, τα σκέφτονται εκεί πέρα και λένε, γενικά πάει καλά το μαγαζί. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, το e-food πάει καλά ως μαγαζί. Είναι ένα, έχει πρακτικές μονοπωλιακές, έτσι, μονοπωλιακού τύπου απεύθυνση στην αγορά. Έχει ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας. Υπάρχει και η Volt, αλλά η Volt ήρθε πιο μετά, δεν είναι τόσο διαδεδομένη. Ο καθένας έχει την εφαρμογή του e-food στο κινητό. Και κάθονται εκεί τα τζιμάνια και τα σκέφτονται και λένε τι θα κάνουμε. Λένε, εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε ακόμα περισσότερα κέρδη κάνοντας αυτούς που έχουμε τώρα ως εργαζόμενους με συμβάσεις να τους κάνουμε partners. Τους riders που έχουμε να τους κάνουμε partners και να είναι όσο αυτά απασχολούμενοι που θα, με το γνωστό πώς πουλούνται αυτά, δουλεύεις όποτε θέλεις κλπ. Στα πρότυπα που κάνει η Volt και που συμβαίνει διεθνώς σε διάφορες εταιρείες. Και φάνηκε σε όλους πάρα πολύ καλή ιδέα. Εντάξει. Οπότε το κάνανε και έφυγε ένα μηνυματάκι σε διανομής, μέχρι και για 200 λένε τα σωματεία, 115 είπε η εταιρεία, το οποίο τους έλεγε. Πώς πολύ ξεκάθαρα. Είναι σχετικό αυτό το νούμερο, πάλι παράλογο είναι και αυτό. Σε πώς έφυγε σε πρώτη φάση, λογικά θα πήγαινε σε όλους, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει. Ναι. Γιατί βλέπει όλο το πρώτο κύμα και προφανώς το σωματείο εκτιμάει ότι δεν είναι μόνο τώρα στους 115, δεν γίνεται κουβέντα για τους 115 που λέει η εταιρεία, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, το νούμερο θα είναι συγκεκριμένο. Όπως και να το κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Και λένε εκεί πέρα ότι πολύ ξεκάθαρα έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, ξέρουμε να διαβάζουμε και ξέρουμε ότι δεν ξεφεύγει ένα και, δεν μπαίνει λάθος το κόμμα, δεν γράφει ότι χωρίς υποδιαστολή. Παράδειγμα. Ότι έχετε την ευκαιρία μέχρι το τέλος του μήνα να γίνετε freelancers και σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να ανανεώσουμε τη σύμβασή σας. Βασικά, ναι. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο το τι σημαίνει. Οπότε γίνεται ο κακός χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν βγει άμεσα ανακοινώσεις από διάφορα συνδικάτα. Από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού, από τους διανομείς, τις Επιτροπές Αγώνα κλπ. Κυκλοφορεί το θέμα από την αντιπολίτευση. Ένα Σιλιόπουλος έβγαλε, το ΜΕΡΑ έβγαλε μετά ανακοίνωση. Ο κ. Σιλιόπουλος έκανε ανάρτηση στα social και ξεκινάνε οι χρήστες, κυκλοφορεί ξαφνικά το Cancel E-Food. Και εν τω μεταξύ εκτιλίζονται μέσα σε αυτό και κάπως περίεργες καταστάσεις όπου υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να επεγκαταστήσουν την εφαρμογή και γίνεται ολόκληρη λίστα, δηλαδή σου φέρνουν κάτι σαν συμβόλαιο, σου δίνουν μετά που λένε ότι μέσα σε 3 μήνες θα γίνει η απεγκατάσταση και σε περίπτωση που είναι πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθεί όμως να υπάρχει μια ταυτοποίηση πρώτα για να είναι σίγουροι ότι είσαι εσύ που θες εσύ να απεγκαταστήσεις. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μπορεί να έχεις μπει μέσα στο κινητό του άλλου και να θες να το απεγκαταστήσεις στο e-food. Για λίγα, ναι, τέτοια γίνονται. Ναι, και μπορεί να σε χρεώσουμε κιόλας. Και κυκλοφορεί. Βλέπω τώρα να παίζουν ότι οι αξιολογήσεις της Ifu της εφαρμογής πέφτουν από το 4, κάτι στο 2,8, στο 2,1. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό και αν μετά σταθεροποιείται. Εντάξει, πάντως υπάρχει προφανώς μια... ένα τεράστιο ρεύμα από ανθρώπους που αυτή τη στιγμή. Ναι. Και βγαίνει η εταιρεία και λέει: συγγνώμη, ήταν λάθος διατύπωση. Που λες, λάθος διατύπωση. Τώρα, δεν υπάρχει λάθος διατύπωση σε αυτό που έγραψες. Να πω ότι ήταν μία. Καλόπιστα. Ότι ήταν μία αναφορά στο μήνυμα που έλεγε κάτι περίεργο, ότι δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γραφτεί αυτό και να είναι θολό. Και ο άλλος μέσα στην εργασιακή ανασφάλεια που υπάρχει το πήρε ως ζήτημα. Και να πω εντάξει. Αλλά εδώ πέρα ήταν πολύ ξεκάθαρο τι έγινε και ήταν πολύ μετρήσιμη η ζημιά που έπαθε η πλατφόρμα. Αυτό συνέβη. Αυτό είναι το ρεζουμέ του βασικού θέματος που παίζει από το πρωί. Υπάρχουν και πιο ευρύτερες προεκτάσεις στο τι συμβαίνει αυτό. Τα είπα λίγο στην αρχή ότι συμβαίνει διεθνώς, ότι υπάρχουν αυτές οι πλατφόρμες που λειτουργούν με αυτό το μοντέλο. Το πώς λειτουργεί, για παράδειγμα, η ελεύθερη αγορά είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, εδώ έχεις ένα βασικό ανταγωνιστή που κάνει αυτό το μοντέλο και η ελεύθερη αγορά δεν φέρνει αύξηση. Δηλαδή, έχεις δύο εταιρείες που έχουν και οι δύο τεράστια κέρδη. Σωστά. Η μία εταιρεία έχει ένα καθεστώς χειρότερο για τους εργαζόμενους της από τη άλλη. Τι γίνεται εδώ? Μοιράζονται τα κέρδη οι εργαζόμενοι? Όχι. Έχουν καλύτερες συνθήκες? Όχι. Αυτό που γίνεται είναι πέφτουνε για να είναι, πώς το λένε στα μνημόνια αυτό, ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο ένας ακολουθεί τον άλλον στον πάτο. Η food delivery είναι στο 2,4 αυτή τη στιγμή. Η αξιολόγηση της εφαρμογής. Γενικά, ανάλογα και που κοιτάς την εφαρμογή, στο Play Store λέει, είχε νομίζει 4,7, τώρα βλέπω 3,5. Όχι, 4,2 είναι το eFood Rider App και το eFood Delivery είναι 2,4. Ναι, οπότε... Αλλά η μεγάλη εφαρμογή που είναι πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, είναι πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες, είναι το eFood Delivery, αυτό που έχει πέσει το 2,4. Εντάξει, τώρα είναι ψηλό καταστροφή επικοινωνιακή, αλλά... Τι επικοινωνιακή τώρα, εδώ πέρα δεν είναι όλα επικοινωνία στη ζωή, παιδιά. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι κάπως πρέπει να ζήσουν. Ναι, αυτό που κοιτάτε, παιδιά, στο Play Store δεν είναι η βασική εφαρμογή, είναι το Rider. Άλλο κοιτάξτε. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η απληστία. Γιατί είναι εφαρμογές χρυσορυχία με αστρονομικά κέρδη, που αυτό που περιγράφει ο Θάνος, που ξυπνάνε ένα πρωί. Και όπως λέει η Singularity, όπως οι αεροπορικές αποφάσισαν να χρεώσουν τη βαλίτσα, ξυπνάνε και αυτοί ένα πρωί και λένε από πού μπορούμε να αυξήσουμε το περιθώριο κέρδους? Από την ασφάλιση των εργαζομένων. Και θα υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο ο άλλος δεν θα μπορεί να καθορίσει την εργασία του, δεν θα συμμετέχει στα κέρδη, δεν έχει την ευτυχία που έχει αυτός ο καπιταλιστής της φαντασίας των φιλελέδων, που κάνει μια καταπληκτική πορεία, πηγαίνει καλά η επιχείρησή του, είχε μια ωραία ιδέα και πλουτίζει. Δεν υπάρχει αυτό. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι χάνεται όλη η θετική πλευρά της υπαγωγής σε ένα πλαίσιο οργανωμένου εργασίας, δηλαδή η εργατική προστασία. Αυτό χάνεται. Και αυτό είναι και που συζητιέται στις αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως είχε συμβεί με την Uber, ας πούμε, με τον περίφημο δικαστικό αγώνα με την Uber, όπου το ζήτημα ήταν ο κατώτατος μισθός και η αναρρωτική άδεια. Και τα ακούσε αυτά και ακριβώς σκέφτεσαι τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε όλες αυτές τις υψηπετείς έννοιες που αφορούν τον καπιταλιστή, ο οποίος εκτοξεύεται στο διάστημα με την ιδέα του και μόνο, με την επιχειρηματική του ευφυΐα, με το ρίσκο, και την πραγματικότητα της εργασίας, που είναι ότι χάνονται στοιχειώδεις κατακτήσεις. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ότι ο άλλος δεν θα έχει βασικό μισθό, αναρωτική άδεια. Αυτά δηλαδή συζητάμε τώρα. Ότι θα υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο ο άλλος δεν θα απολαμβάνει τα ωφέλη αυτής της επιχειρηματικότητας, υποτίθεται, όπως την παρουσιάζει η ανακοίνωση της εταιρείας, που λέει μπράβο, τι τυχεροί που είστε, και να Να, ελευθερία στο ωράριο, όλα, όλα υπέροχα, αλλά απλώς θα στερηθεί τη στοιχειώδη προστασία που παρέχει αυτό το πλαίσιο. Ναι, και όσο δεν ενισχύεται το πλαίσιο και όσο δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, αυτό το πράγμα θα το ξαναδούμε να συμβαίνει. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου παράλογο ότι επαναλαμβάνεται μια ίδια πρακτική σε 2-3 μήνες από τώρα. Στο συγκεκριμένη εταιρεία ή σε άλλη εταιρεία. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει, το έχουμε δει με τέτοιες εταιρικές πρακτικές, το έχουμε δει και με νομοσχέδια. Δηλαδή, φαίνει ένα νομοσχέδιο, σηκώνεται σε άλλο, λες, OK, το μαζεύω. Για τους αιγιαλούς συγκεκριμένα είναι αυτό το νομοσχέδιο που πηγαίνει, έρχεται εδώ και 1-2 χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, θα το αναδιατυπώσω, θα το ξαναφέρω. Όχι το ένα, όχι το άλλο. Κάποια στιγμή περνάει. Δηλαδή, κάποια στιγμή βρίσκει, τα αντανακλαστικά του κόσμου δεν είναι όπως την πρώτη φορά. Δεν υπάρχει αυτή η κατακραυγή. Δεν μπορείς να βασίζεσαι μονίμως σε αυτά τα αντανακλαστικά του κόσμου. Πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο. Και το πλαίσιο με τη σειρά των νόμων, καλά και των μνημονιακών, αλλά μια δημοκρατία το έχει προσπαθήσει αρκετά, και ο Βρούτσης και ο Χατζηδάκης, γίνεται όλο και χειρότερο. Το μεγαλύτερο παράδειγμα που μου είπε ο Κωνσταντίνος, θα το συζητήσαμε, είναι προφανώς αυτό της Amazon, με τον άλλο που έχει τα δισεκατομμύρια εκεί πέρα και παρακολουθούν το πότε ο εργαζόμενος κάνει διάλειμμα να πάει τουαλέτα. Έχει αυτό φθορά στην εταιρεία, γνωρίζοντας όλες τις πρακτικές της Amazon. Ξέρω εγώ. Υποθέτω ότι γίνονται οι υπολογισμοί, υπάρχει αυτή η θέση στην αγορά που υπάρχει, που πλέον θεωρείται μελιτέο. Εδώ δηλαδή ήταν, επειδή ήταν η πρώτη φορά που το είδαμε να συμβαίνει αυτό, η μεταβολή, υπήρχαν αυτά τα αντανακλαστικά. Ο σκοπός είναι να μην γίνει κανονικότητα. Γιατί το βλέπα να γράφεται και στα social media, προφανώς τέτοιες πλατφόρμες, η διαδικτυακή οικονομία κλπ. Είναι ένα κομμάτι του μέλλοντος, αλλά είναι ένα σημείο ακόμα πιο αρρύθμιστο από προηγούμενες φάσεις εργασίας, όπως είναι και το δικαίωμα στην αποσύνδεση που λέει ότι πέρασε ο Χατζηδάκης και όλα αυτά, και μπαίνουμε σε ένα νέο μοντέλο στο οποίο βλέπουμε μια καινούρια κατάσταση. Και εντωμεταξύ και η όλη ιδέα του partner, του freelancing, του συνεργάτη, είναι αστείο, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, όταν είσαι συνεργάτης με κάποιον, υπάρχει, όχι, δεν μπορεί να μην είστε ίσοι, ίσα μεγέθη, αλλά υπάρχει, ξέρεις, είναι ένα βάρος από τη μία και ένα βάρος από την άλλη και συνεργάζεσαι για να κάνεις ένα κοινό σκοπό. Δεν είναι τώρα ένας deliveras με το μηχανάκι και e-food. Είναι κάπως περίεργο να είναι αυτό συνεργάτης με έναν κολοσσό. Πώς να το κάνουμε τώρα? Αυτό που συμβαίνει δηλαδή είναι ότι υπό τον μανδύα αυτής της συνεργασίας με έναν ελεύθερο επαγγελματία, απλώς η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτής της προστασίας που παρέχει η εργατική νομοθεσία. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό έχει και ενδιαφέρον, γιατί αν το δούμε, η γενική τάση είναι ότι το μπλοκάκι είναι ολοένα και πιο ασύμφορο, είναι ολοένα και πιο παράλογο να υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων που εργάζονται με μπλοκάκι. Ακριβώς διότι υπάρχει ένας σχεδιασμός που το καθιστά ασύμφορο, προκειμένου να κατευθυνθεί ένα μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού προς την χαμηλά αμοιβόμενη μισθωτή εργασία, η οποία ελέγχεται ευκολότερα. Βεβαίως εδώ η τάση είναι αντίθετη. Η τάση είναι ότι αν έχεις αυτές τις εργασιακές συνθήκες, είναι πολύ δυσκολότερο για τους εκατοντάδες ή χιλιάδες αυτούς τους εργαζόμενους να συνδικαλιστούν και να διεκδικήσουν από κοινού πράγματα που θα θεωρούσαμε εντελώς στοιχειώδη. Δεν είναι δηλαδή ότι συζητάμε για ανθρώπους που θα ζήσουν το καπιταλιστικό τους όνειρο. Μιλάμε για την στοιχειώδη προστασία. Εντάξει, ναι. Και ο κλάδος των ταχυδιανομέων είναι ένας κλάδος που συχνά απασχολεί την επικαιρότητα για τα αιτήματα. Δηλαδή υπάρχουν οργανώσεις και επιτροπές που κάνουν μαχητικό αγώνα, μεγάλες κινητοποιήσεις με τα μηχανάκια, ακόμα και μέσα στην πανδημία τους προηγούμενους μήνες. Και υπάρχει και αυτό, το επειδή όλοι παραγγέλνουμε, όλοι όλες, ή τέλος πάντων πολύ συχνά, είναι έτσι μια γνώριμη κατάσταση και που τη βλέπουμε μονίμως μπροστά μας. Υπάρχει το κλασικό ότι δεν παραγγέλνεις όταν βρέχει, γνωρίζοντας τις συνθήκες. Ήδη οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ήδη δεν είναι καθόλου δεδομένο, παρά τα σχετικά νομοθετικά πλαίσια, ότι θα έχουν το κράνος και το μηχανάκι της εταιρείας. Στην πράξη είναι τι γίνεται, όχι αν έχει περάσει η ρύθμιση. Δηλαδή νομίζω και ο ΣΥΡΙΖΑ με νεφελούδι έχει περάσει η ρύθμιση για τους διανομής. Αλλά όταν έχει καταργήσει την επιθεώρηση εργασίας, νουδού τώρα, ποιος θα σε κάνει, τι θα γίνει. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και ανθρώπων που νομίζω και πρόσφατα δικαιώθηκε και ένας που πήρε και μεγάλη αποζημίωση στο, από το αφεντικό του. Λοιπόν, είναι και 28, 3 λεπτά διάλειμμα, επιστρέφουμε.

Λοιπόν, πριν να αλλάξουμε θέμα, να πούμε δύο λόγια ακόμα για το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η ανακοίνωση της eFood, για την οποία υπήρξε ένας προβληματισμός. Έτσι γράψαν κάποιοι ότι, ρε παιδιά, δεν είναι ακριβώς η παναχώρηση, είναι λίγο τραλαλά. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, αλλά μερικές φορές σου λέει όλος δεν είναι αυτό που νομίζεις και είναι. Λοιπόν, γράφει η ανακοίνωση στο μοντέλο ανεξάρτητη συνεργασίας. Ωραίο αυτό. Freelancer. Οι συνεργάτες διανομής. Ωραίο αυτό. Απολαμβάνουν ανταγωνιστικές αποδοχές, αμοιβή αναπαραγγελία, πρόσθετη αμοιβή ανάλογα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις, παροχή επαγγελματικού εξοπλισμού, προσωπικό προγραμματισμό στις ώρες, αυτά είναι τα καλύτερα, και ημέρες εργασίας, απόλυτο έλεγχο των αποδοχών τους. Τι θα πει απόλυτο έλεγχο των αποδοχών τους? Ότι άμα θέλουν να δουλέψουν. Δουλεύω κι άλλο και παίρνω παραπάνω. Ναι, ότι επιλέγουν πώς θα δουλέψουν. Μπορώ ελεύθερα να παραβιάζω το ωράριό μου δηλαδή. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση στο πόσο θα δουλεύω. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι ελευθερία, παιδιά. Αυτό είναι ελευθερία. Και λέει μετά, αυτό περιγράφει έτσι, μπορούμε να πούμε κάπως εφημιστικά. Λέει, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε προς τους διανομής συνεργάτες, χρήστες, αυτή η λανθασμένη διατύπωση της πρόσφατης επικοινωνίας που έγινε προς τους 115 και που λύγει η σύμβασή τους, δεν εκφράζει τη φιλοσοφία και την κουλτούρα. Για την ακρίβεια, λέει. Τη κουλτούρα, ρε παιδιά, ένα τελικό νι, ρε παιδιά. Και πάνω που έχουμε αυτή την κουβέντα για τα τελικά νι, να πάρουμε από εκεί που περισσεύουν, να βάλουμε ένα εδώ. Και τη κουλτούρα της εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν ήταν εκβιαστική. Παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν εκβιαστική. Μπορείτε τώρα να πείτε ότι το παίρνουμε πίσω. Ουδέ μία πρόθεση είχε να δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας στους διανομείς, είχε, αφού τους είπε ή το κάνετε ή φεύγετε. Αλλά αντιθέτως να προσφέρει, και εδώ νομίζω ότι είναι η κρίσιμη φράση, σε όσους το επιθυμούν και λύγει η σύμβασή τους, ένα νέο τρόπο συνεργασίας με την εταιρεία που θα λειτουργήσει θετικά προς τις δύο πλευρές. Αλλά λέει σε όσους το επιθυμούν. Εδώ πέρα, ενώ λέει ότι πλέον γίνεται θελοντικό. Τέλος πάντων, μπορεί να χαθεί όλο αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια αλλαγή πλεύσης. Το τα μαζεύει είναι αυτό που είναι. Τώρα, αν προχωρήσει αυτό. Θα υπάρξει δεύτερος γύρος κράξιμα. Δηλαδή, το να βγουν και ψέματα, το να πούν και ψέματα ότι παιδιά κάναμε ένα λάθος στη διατύπωση, αλλά προφανώς η εργασιακή ασφάλεια των υφιστάμενων εργαζόμενων είναι μια χαρά και απλώς τους δώσαμε μια επιλογή και τελικά να προχωρήσουν. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Θα είναι ακόμα χειρότερο. Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και συγκεκριμένο κόστος εταιρικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Μας γράφουν για τα τελικά νι στο eFood. Είναι αυτό με τα τελικά νι, το κάποτε ψάξε. Και η δίφτωγη. Εγώ έλεγα ψήξη. Κάποτε ψήξε και η δίφτωγη. Ναι. Μες στο σχολείο έτσι μας το μάθανε. Ναι. Εντάξει, μετά μάθαμε κι άλλα, δεν είναι της ώρας τώρα, μη σας, σας κουράζουμε. Λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε. Επόμενες ειδήσεις. Περίμενε, υπάρχει σχόλιο. Ένα. Τι είναι, Ρεθάνε, Αναστάση, τι καμιά άλλη τηλεοπτική εκπομπή θα έχετε, θα πρέπει να γίνουν εκλογές για να σας δούμε σε talk show. Ένα-ένα, παιδιά. Υπάρχει πλάνο, εννοείται. Έχουμε πει ότι θα έχουμε, παιδιά. Δεν έχουμε πει ότι θα έχουμε. Το έχουμε πει. Βέβαια. Και άρα θα έχουμε. Προχωράμε. Σε άλλες έτσι ωραίες δηλώσεις, το εσύ. Το εσύ, το ξέρεις. Το... Πού ήταν δημόσιο. Οι τύποι με τις ποδιές εκεί, τα άσπρα. Ναι, αυτό με που χειροκροτάγαμε. Που χειροκροτάγαμε. Έχω ρίξει εγώ χειροκρότημα. Ναι. Ναι. Που τώρα κάποια απολύονται. Αυτοί. Ναι. Το εσύ. Τι είναι το εσύ? Τι. Είναι κρατικό, δημόσιο, είναι δημόσιο, είναι ιδιωτικό, ανήκει σε κάποιον, ανήκει σε ένα σόι. Ανήκει σε όλους μας. Σε ένα σόι, στο κολό. σε ένα σόι, ας πούμε. Ναι, ναι. Εντάξει. Τι είναι. Λοιπόν, είναι τα χρήματα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνολικά δεν είναι αναγκαστικά κρατικό σύστημα υγείας. Είναι ο Υπουργός Υγείας. Ο Θάνος Πλεύρης του Λάους, με τους, κάτι εκεί με τους Εβραίους και κάτι άλλο με τους πρόσφυγες. Αυτός. Ναι. Ο νεκρής στα σύνορα. Ναι. Ότι κακό έχει να πεις να κρατήσουμε σε καλή κατάσταση το Auschwitz. Αυτός, μπράβο. Είναι τα χρήματα όλων των Ελλήνων ασφαλισμένων, αφορούν κυρίως το κομμάτι και της ιδιωτικής υγείας και θα πρέπει να μπητάξει στο πολίτη που πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές να παίρνει την ποιοτική παροχή που το αναλογεί. Πολύ ωραίο, ε! Είναι δηλαδή, λοιπόν μέσα στις προθέσεις μας να υπάρξουν ποιοτικοί δείκτες, κολλάει τέλεια με την ανακοίνωση eFood, ώστε ο ασφαλισμένος να έχει την καλύτερη ποιοτική υπηρεσία. Αυτό είναι. Γιατί πολλές φορές συμβαλόμενοι με τον ΕΕΠ πληρούν ή μπορεί να μην πληρούν τις προϋποθέσεις. Όχι, θα έχουμε ποιοτικούς δείκτες. Θα λειτουργεί ως κανονική ασφαλιστική εταιρεία. Και επίσης είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε και τις ΔΙΤ. Το φοβερό με τις ΔΙΤ είναι ότι παρουσιάζονται ως καινοτομία. Είναι διεθνώς αποτυχημένο μοντέλο. Υπάρχουν εκθέσεις για το πόσο κοστοβόρες είναι οι ΔΙΤ. Παγκοσμίως, όχι γιατί είναι οι Έλληνες διεφθαρμένοι ή τεμπέληδες, δεν ξέρω εγώ τι. Παγκοσμίως. Άντε αυτό που συμβαίνει στις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, είτε μιλάμε για αυτοκινητοδρόμους, είτε μιλάμε για κοινωνικά αγαθά, είτε μιλάμε δεν ξέρω εγώ τι, είναι χειρότερη ποιότητα για τον κόσμο, περισσότερα κέρδη και καλύπτει τη ζημιά στο κράτος. Έχουμε εμπειρία από ΔΙΤ. Τα μεγαλύτερα υποδομές της χώρας ουσιαστικά είναι ΔΙΤ και δεν είναι ιδιωτικοποιήσεις. Τα αεροπλάνα, ας πούμε. Τα αεροδρόμια. Αεροπλάνα. Ναι. Τώρα, οι καλύτερες ποιοτικές. Η καλύτερη ποιοτική υπηρεσία. Κάτσε. Πρώτα απ' όλα να δούμε πού είσαι. Γιατί, πώς το είχε πει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορούμε να έχουμε και περιφερειακό νοσοκομείο σε κάθε πόλη. Σωστά, Κωνσταντίνε. Δηλαδή τώρα. Ελικόπτερο σε κάθε σπίτι. Πανεπιστήμιο σε κάθε χωριό. Ναι, στο διάλογο κάπου. Στην Πρέβεζα που μας ακούνε, ας πούμε. Και κάπου και ο Πλεύρης θα γανακτήσει από ένα σημείο και μετά. Στην Πρέβεζα που μας ακούνε τώρα και θα το καταλάβουν. Θέλετε και νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Παιδιά, για ξεκολλάτε λιγάκι τώρα. Για ξεκολλάτε. Να πάτε δίπλα νομό, δηλαδή πόσο είναι πια. Καταρχάς αυτοί έχουν τόσο καθαρή ατμόσφαιρα, ωραία στην επαρχία. Δεν νομίζω να έχουν ανάγκη, δεν αρρωσταίνουν αυτοί. Ναι. Και κοιτάς εδώ πέρα τώρα που είμαστε μέσα στα καυσαέρια και σε αυτά. Ναι. Η επαρχία δεν. Γενικά τους βλέπω κόκκινα μαγουλάκια μια χαρά. Δεν πιστεύω ότι θα έχει ανάγκη η επαρχία από τέτοια πράγματα. Είναι κέντρο υγείας τώρα εκεί πέρα. Εντάξει, ρε φίλε, οδήγα και λίγο. Πάει, όλος πιαρεύει το μουγκρί μου, θέλει μετά και κέντρο υγείας. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα, ρε φίλε. Θα μου πεις όχι πονέ το πόδι μου και όχι έχω πάθει διάσηση και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι. Ή κάτι χειρότερο, ή έμφραγμα. Και δεν μπορείς να οδηγείς τώρα 30 λεπτά να πας στη δίπλα πόλη. Δεν κατάλαβα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα, παιδιά. Θες να ψαρεύεις μουγκρί, κύριε. Δεν θα έχεις νοσοκομείο. Εμείς μπορούμε, Θάνο μου, να ψαρέψουμε μουγκρί στο μεταξουργείο. Όχι. Έχουμε νοσοκομείο. Άρα... αλλά έχουμε νοσοκομείο. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Κάποια, εσύ θα έχεις πιο ωραίο περιβάλλον. Εκεί πέρα θα κοιτάς τα λασίτσα, φλίτσι φλάτσα τα κυματάκια τα αυτά. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να μου θες τώρα να έχεις και νοσοκομείο. Να έχεις και νοσοκομείο, να έχεις και πανεπιστήμιο. Κάπου εντάξει. Και, όλος και ένα ελικόπτερο μου πιάσει πυρκαγιά. Πάμε το κεφάλι σου. Εντάξει. Κάτσε ρε φίλε. 70... Έχουμε 70 εναέρια μέσα που μένουν 50 που έχουμε στείλει για συντήρηση. 10. 13 τολάδι, 3 τοξίδι. Δεν έχουμε. Δεν πήγε, δεν πέταξε κανένα. Με λίγα λόγια. Ναι, ναι, ναι. Και έβαλε τέλος πάντων. Αυτό ήταν η προηγούμενη. Ο Μητσοτάκης την είχε κάνει και αυτή επαιτειακά αυτή τη δήλωση. Ήταν κάπου εκεί, πάνω στα 2 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Σε συνέντευξη στην Καθημερινή ήταν αυτό με τα περιφερειακά νοσοκομεία. Πάνω που γλιτώσαμε την πανδημία, εδώ παιδιά, sorry, καθυστερήσαμε κιόλας 2 χρόνια, μας είχε πιάσει ο κορονοϊός, δεν μπορούσαμε να κλείσουμε νοσοκομείο. Αυτό δεν το τόλμησαν, τους το δίνω. Να κλείσουμε νοσοκομεία μέσα στην πανδημία, δεν το τόλμησε κανείς. Όχι, απλώς ανησύχησε όταν άρχισε ο κόσμος να λέει, α, τι ωραία τα δημόσια νοσοκομεία και μετά λέει, όπα, για ηρεμήστε λίγο με τα δημόσια νοσοκομεία. Η αλήθεια είναι ότι εκεί που το είχε ξεκινήσει καλά. Δηλαδή πάει, βάζει τον μπάρμπα εκεί πέρα τον 80χρονο. Στην Καρδίτσα δεν ήταν αυτός, ο πατέρας. Ναι, ναι, νομίζω ήταν Καρδίτσα. Ναι. Σου λέει τώρα τη νοσοκομεία, ποιος ασχολείται με τα νοσοκομεία, σιγά το πράγμα. Και τι θα γίνει. Κατάλαβες, τελικά στράβωσε λίγο η κατάσταση, έτυχε μια πανδημία. Και έχει πάει λίγο πίσω το πρόγραμμα της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Γιατί δεν είναι πολύ ευνοϊκό το περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Παρότι έχουν βάλει πάρα πολύ πλάτη οι ιδιώτες, να πούμε. Οι ιδιώτες, παιδιά, είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Έχουν δηλαδή με το αίμα τους έχουν κερδοσκοπήσει όλη αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Και τώρα με τα τεστ. Αμός. Καλά, τα τεστ είναι το μεγάλο δώρο αυτής της ιστορίας. Εντάξει. Και με τη, δηλαδή φούλαραν τα νοσοκομεία με COVID και όλος υπέγραφε ότι εντάξει, δεν θα πάρω τώρα και από αυτούς με τον κορονοϊό, δώσε κανέναν άλλον. Κανέναν άλλον τώρα. Μην είναι και πολύ βαρύ περιστατικό και μου είναι στα χέρια, κανέναν άλλον. Όποιον είναι το βαρύ περιστατικό να περιμένει. Ένα στολή χειρουργείων κατά 80 και 100, είχε πάει τις 100. Και να περιμένει. Τώρα κάτι καρκινοπαθείς και δεν ξέρω εγώ τι, καλά. Χαμός ξέρω εγώ στο Θεαγένιο πάνω στη Θεσσαλονίκη κάθε μέρα. Τέλος πάντων, Λαμπρινή Θώμα, μένει στο chat και κάνει διαφήμιση για την εκπομπή της Δευτέρα. Αυτό δεν έπρεπε να απαγορεύεται. Από τους όρους χρήσης, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να μπεις να κάνεις διαφήμιση και να τελειώνει η ιστορία. Τι Λαμπρινή Θωμά και ξελαμπρινή Θωμά. Μου ήρθες εδώ πέρα να κάνεις διαφήμιση. Μπαν! Κι όξα από εδώ. Δηλαδή ήδη μία ώρα εκπομπή. Μετά 10 λεπτά εδώ πέρα που σκουσάκι. Και μετά μπαίνει και στο chat να διαφημίσει. Στο chat για διαφήμιση. Ακολουθεί διαφήμιση. Προσοχή, μη χάσετε στην εκπομπή Radio Venceremos της Δευτέρας ένα αφιέρωμα σε όλες τις επιστημονικές θεωρίες για το γεγονός ότι το 90% των Κινέζων έχει μοιοπία. Εντάξει, τώρα από αυτό δεν το χάνεις. Είναι από αυτό που λέμε αχαστό. Χαρούμενα νέα, πάντα σε αυτή την εκπομπή. Χθες έγινε μια τελετή στο Μεγάρο Μαξίμου, την οποία αξίζει να σχολιάσουμε, όπου πολιτογραφήθηκαν Έλληνες, η μητέρα και ο νεότερος αδελφός του Γιάννη Αντετοκούμπο, γνωστού στάρ του NBA, ίσως και ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή, πρωταθλητής την περασμένη χρονιά, φοβερός για όσους είδαμε. Ο ξενύχτησα, θέλω να σου πω, στους τελικούς για να το δω. Αμ' εγώ. Το φαντάζομαι γι' αυτό και έτυχε απλά να μην μιλήσουμε. Τώρα, είναι λίγο περίεργο το timing, γιατί είχε βγει το ΦΕΚ από 6 Σεπτεμβρίου. Δεν είχε ανακοινωθεί κάτι έτσι πολύ και αποφασίστηκε η τελετή να γίνει στις 16. Και μία μέρα μετά την στοχοποίηση του νηπίων από τον Ποθάνο, που φαίνεται ότι, εντάξει, δεν θα το διαγράψουν, αλλά... δεν ήταν και πέρασαν και 40 ωρίτσες μέχρι να τοποθετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να έφερε κάποιες εντάσεις ενδοκομματικές, εσωκομματικές, με συγχωρείτε. Έγινε αυτή η τελετή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί υποδέχτηκε και τι καλά και τι ωραία. Εμείς επειδή είμαστε γκρινιάριδες, μας θύμισε η όλη κατάσταση ότι ο ίδιος άνθρωπος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει μια από τις πρώτες κινήσεις που είχε κάνει, είχε πάει να φωτογραφηθεί στην έκθεση για τον Γιάννη Μπεχράκη. Θυμάστε εκείνη τη φωτογραφία που είναι στην εικονική φωτογραφία του Μπεχράκη, ο Κυριάκος και η Μαρέβα δεξιά και αριστερά και εκείνο ο πατέρας με το παιδί του. Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτή τη φωτογραφία? Αυτό έγινε κάπου αρχές Αυγούστου του 19. Και μάλιστα δήλωνε τότε Μητσοτάκης ότι κανένας εκεί να μην βρει το. Πού είναι το tweet? Όχι, είναι του Μπεχράκη. Ναι. Άφησε παρακαταθήκη στην ανθρωπότητα συγκλονιστικές στιγμές που φέρνουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη εμπειρία και το συνέστημα όπως διαμορφώνονται μέσα σε ιστορικά γεγονότα. Τα κοίταζε ο άλλος εκεί πέρα, δεν κατάλαβε τίποτα. Θα ρωτούσε πού είναι αυτή, πού είναι αυτό. Ναι, και εδώ τα λέμε, δεν είναι γενικά ανθρώπινη εμπειρία αυτή. Ναι, δεν έχουμε όλοι άνθρωποι, δεν προκύπτει από την ανθρώπινη ιδιότητα. Προκύπτει αντιθέτως αυστηρά από την εθνική. Μια ανθρώπινη εμπειρία δεν θα το έθετε κανείς στο προσφυγικό δράμα. Ναι, όχι. Δηλαδή είναι λίγο κάπως. Όχι, γιατί είναι ακριβώς αυτό που μας χωρίζει ως ανθρώπους. Ναι, είναι αυτό που μας κάνει να μην είμαστε όλοι μαζί άνθρωποι. Μπήκα σε μια βάρκα μαζί με 30, κοντέψαμε να πνιγούμε, ήρθε το λιμενικό. Μετά μπορεί να μας πήγαν εκεί πέρα με τα τζιπάκια, μας δίρανε, μας ληστέψανε, παρενόχλησαν σεξουαλικά τις γυναίκες. Μας ξαναστείλαν πίσω. Δεν θα το λέγες μια εμπειρία? Ναι. Εμπειρίες είναι όλα αυτά στη ζωή. Εμπειρίες. Πώς παίρνει κάποιος το τρένο, ας πούμε, το Interrail και ταξιδεύει στην Ευρώπη. Έτσι και αυτό. Λοιπόν, έγραψε ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος ένα σχόλιο εκτενές για τον Αντετοκούμπο και τις τιμητικές πολιτογραφήσεις. Λέει, θυμίζω ότι όταν ο Γιάννης απέκτησε ηθαγένεια το 2013 για να φύγει, οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να τον ακολουθήσουν διότι ήταν χωρίς χαρτιά στην Ελλάδα. Για να μπορέσει η γυναίκα να πάει με το καμάρι της, χρειάστηκε να λυθεί αυτό πρώτα. Και λέει κιόλας ότι θα ήταν δύσκολο να φεύγει κάθε λίγο να ρυθμίσει τα χαρτιά της, εξάλλου πλέον δεν ζει εδώ, και θα ήταν κάπως για την Ελλάδα να ψάχνει πράσινη κάρτα στη ΣΥΠΑ ως Νιγηριανή. Και λέει μετά: τιμητική πολιτογράφηση είναι μια ειδική διαδικασία που αφορά ανθρώπους που έχουν προσφέρει και θα προσφέρουν στην Ελλάδα. Ο Τόμ Χάνκς. Αν δεν έχει προσφέρει ο Τόμ Χάνκς στην Ελλάδα, Βικτόρια Χίσλοπ. Ο νέος υπουργός, ο Στυλιανίδης, αλλά και ένας Μητροπολίτης από τον Buenos Aires. Ένας Γερμανός ταξιδιωτικός πράκτορας. Αυτά είναι. Μια Γεωργιανή σοπράνο που στο βιογραφικό της δεν έχει βάλει καν ότι είναι Ελληνίδα. Και κάποιοι άλλοι που δεν τους γνωρίζουμε είναι κάποιοι από αυτούς που εσχάτως πολιτογραφήθηκαν τιμητικά. Καθής βγάζει τα συμπεράσματά του. Να σας πω την αλήθεια, λέει, δεν με νοιάζει. Ας κάνουν όσες τιμητικές πολιτογραφήσεις θέλουν. Αυτό που βρίσκω απαράδεκτο είναι ότι, ότι την ίδια στιγμή έχουν επινοήσει κάθε μέσο και τρόπο ώστε να περιορίσουν όσο δεν πάει τις κανονικές πολιτογραφίσεις των ανθρώπων που έχουν το βιώσει τους στην Ελλάδα. Έχουν ιδρώσει σε αυτήν και για αυτήν. Αυτό με ενοχλεί. Αυτή η ευτέλεια και η υποκρισία. Το να πολιτογραφούν τιμητικά και να μας το κάνουν και θέαμα οι αρνητές της κανονικής πολιτογράφησης των μεταναστών που ζουν στη χώρα, όπως ο Μάκης Βορύδης, είναι απλώς ποταπό και υποτιμητικό της νοημοσύνης μας. Φτάνει πια. Αυτά λέει ο Δημήτρης Χριστόπουλος και νομίζω ότι μπορούμε να το συνδέσουμε, Θάνο, και με αυτό το θέμα που έκανες με τις καθαρίστριες εδώ πέρα. Μια που του έχει γράψει και ο Καμπαγιάννης από κάτω, ότι αυτές οι καθαρίστριες είναι οι γυναίκες που τα παιδιά τους, ως μετανάστες δεύτερης γενιάς, μιλάνε ελληνικά. Οι ίδιες τιμωρούνται και εκδικητικά το κράτος τις εξαιρεί από τις διαδικασίες για να μπορούν να εργαστούν. Θες να πεις πρώτα, ναι, εσύ το. Το σχολιάζαμε και χθες. Είναι μια επανέρχεται αυτό το ζήτημα. Ήταν και πέρσι. Τελικά προσελήφθησαν πέρσι, αλλά με σύμβαση έργου. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή και αυτές ήταν λίγο συνεργάτες του κράτους, συνεργάτες του δημοσίου. Ταιριάζει με πάρα πολλά. Δηλαδή αυτό μου το είπε η μία η γυναίκα, ότι καθάριζα, πληρωνόμουν 450 ευρώ με σύμβαση έργου για να, με βάση τις αίθουσες. Κάπου λίγο έχει χαθεί η μπάλα σε αυτό, ότι έλα εδώ με το κομμάτι. Και προφανώς και πάλι ήταν ρατσιστικός αποκλεισμός. Δηλαδή παρά το ότι πέρσι έγινε, τελικά επαναπροσελήφθησαν. Αν ήσουν Ελληνίδα ή Έλληνας, έπαιρνες 7-20 και αν, και αν δεν είχες το πιστοποιητικό ελληνομάθειας, ήσουν με 400-500 ευρώ λόγω της σύμβασης έργου. Τέλος πάντων, επανέρχεται τώρα. Σύσσωμη αντιπολίτευση είναι κατά. Μας μίλησε η κυρία Δαμοπούλου από το ΜΕΡΑ. Υποσχέθηκε τροπολογία να κατατεθεί Τρίτη ή Τετάρτη σε επόμενο νομοσχέδιο στην Ολομέλεια για το ζήτημα. Υποθέτω θα κατατεθούν τροπολογίες γενικά και θα στηρίξουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην του Βελόπουλου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό είχε ενδιαφέρον, 3 Αυγούστου ψήφισε υπέρ, ομόφωνα υπέρ της επαναπρόσληψής τους. Καταψήφισε μόνο ο σύμβουλος του Κασιδιάρη, ο Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη του Χρυσαυγίτη καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη. Και είναι και για άλλη μια φορά ο Θανάσης Καμπαγιάννης έκανε μια φοβερή τοποθέτηση, την οποία έχουμε και σε βίντεο. Είναι μια πολύ ωραία ομιλία που λέει ποιο είναι αυτό το Υπουργείο, λέει, που δεν τις δέχεται. Δεν τις δέχεται γιατί θα τους πέσουν τα μούτρα σε αυτό το κυφιναριό που είναι εδώ πέρα. Αυτές είναι, λέει, 5 υπουργεία. Κάθε γυναίκα από αυτές είναι Υπουργείο Υγείας για την φροντίδα των γερόντων, Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης για τους άντρες τους. Και αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις γυναίκες, δεν θα τις δεχτούν οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα τι είναι να σου τελειώνει στις 20 του μηνός ο μισθός και να πρέπει να βγάλεις τον υπόλοιπο μήνα με το να έχουν τελειώσει τα χρήματα. Νομίζω ότι το φοβερό σε αυτή την ιστορία είναι ακριβώς να παρακολουθείς την ανέδεια με την οποία ανασκείται από τα πάνω αυτή η πολιτική, με αυτόν τον τόσο σαδιστικό τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται ακόμη περισσότερα προβλήματα σε ανθρώπους οι οποίοι τόσο σκληρά αγωνίζονται. Οπότε νομίζω και εγώ ότι μου προκαλεί και μένα εκνευρισμό, δεν μου το έχω και δύσκολο δηλαδή, η υποκρισία αυτή γύρω από την περίπτωση Αντετοκούμπο, ακριβώς όταν χρησιμοποιείται, πιθανό νομίζω ότι δεν είναι και υπερβολικό να το πούμε, ότι συμβαίνει και μια μέρα μετά την, συνέβη μια μέρα μετά τη δήλωση Μπογδάνου, έτσι δεν είναι, τη δήλωση, την κοινοποίηση της λίστας με τα παιδιά στα νηπιαγωγεία. Οπότε δεν μπορείς να πεις τώρα ότι είναι και ακριβώς τυχαίο. Είναι μια επικοινωνιακή πολιτική. Και πάντα κοιτάμε σε τέτοιες περιπτώσεις τι συμβαίνει γενικά. Δηλαδή, έχεις αυτή την υπόθεση με τον ρατσιστικό αποκλεισμό των καθαριστριών. Έχεις τη στοχοποίηση νηπίων από τον, από τον Παγκοσμίου. Έχεις τη γενικότερη αντιπροσφυγική πολιτική. Ο Μηταράκης συνεχίζει και είναι καλό σημείο να πούμε ότι ανοίγει τη Δευτέρα το νέο κάμπ στη Σάμου. Το κλειστό κάμπ, όπως φαίνεται. Νομίζω ότι ο Μηταράκης έχει και συνέντευξη τύπου αύριο. Και λογικά θα έχουμε κάτι εκτενές πάνω σε αυτό με ανθρώπους από εκεί. Και υπάρχει και το ενδιαφέρον και για το πώς θα γίνει η μεταφορά, αλλά και για το τι θα δουν τα μάτια τους με τα εγγένεια, σε εισαγωγικά. Συμβαίνουν αυτά. Υπάρχει το ζήτημα των επαναπροωθήσεων. Τα λέγαμε και τις προάλλες. Δημοσιεύσαμε ουσιαστικά και την πρώτη μήνυση που κατατέθηκε στην ελληνική δικαιοσύνη για το ζήτημα από ένα ζευγάρι που περιγράφει θεσμικά και στο κείμενο το τι βίωσε όταν ήρθε στην Ελλάδα στη 21η Απριλίου και ήταν σε αυτούς που εξαφανίστηκαν από τη Σάμο, κάτι το οποίο το ακούγαμε, το λέγανε κάτι και υπήρχαν οι καταγγελίες και ξαφνικά το βλέπουμε στα μάτια μας. Το καταγράφουν οι μεγαλύτερες διεθνείς οργανώσεις πλέον. Η Διεθνής Αμνηστία μιλάει για πάνω από 1000 θύματα σε 6 μήνες από τις επαναπροωθήσεις, 20 κάτι επιχειρήσεις, δεν έχω το νούμερο μπροστά. Αυτά μας ενδιαφέρουν ως θεσμικά. Το άλλο είναι για τις εντυπώσεις ξεκάθαρα. Το ζήτημα επίσης είναι και το ζήτημα με την Τράπεζα Θεμάτων για την Ιθαγένεια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Χριστόπουλος δεν είναι υπερβολή και το έχουμε σχολιάσει. Ότι μονίμως μπαίνουν διάφοροι κόφτες για αυτή τη διαδικασία. Κάθε τόσο κάνουν μια τροποποιησούλα για την Ιθαγένεια, για την ελληνομάθεια, που πετάει ανθρώπους έξω. Είναι σοκαριστικό ότι μιλάμε, επειδή καθυστερούσαν κάποιες αιτήσεις, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πληρώσει τα παράβολα για να εξεταστούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και το ελληνικό κράτος άλλαξε τις προϋποθέσεις, οπότε αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε ένα πιο δύσκολο περιβάλλον από αυτό που γνώριζαν ότι θα ισχύει όταν πλήρωναν τα παράβολα και έκαναν τις αιτήσεις τους. Δηλαδή είναι σαν να υπογράψει συμφωνία και το κράτος λέει «Α, όχι, θα το κάνουμε έτσι τελικά». Και εσύ τον έχεις πληρώσει ήδη για να σου δώσει μια εξέταση ελληνομάθειας. Είναι σοκαριστικά πράγματα που συμβαίνουν σε αυτό, λίγο-λίγο, πέρα από το αστείο των ερωτήσεων, έτσι. Το κολοκοτρώνει και κάποια βιωματικά ιστορία και γεωγραφία που μπορεί πολλοί από εμάς να μην γνωρίζουμε. Όχι, μπορεί, τις έχουμε δει τις ερωτήσεις. Ναι. Εντάξει. Εγώ δηλαδή οριακά. Δεν είναι ότι θα τις απαντούσα και όλες τώρα. Δεν είμαι και καλός στο τρίβια, λέγω. Ναι. Δεν. Λοιπόν. Μερικές από αυτές τις γυναίκες προσπαθούν να δώσουν τις εξετάσεις. Διαβάζουν αυτή την περίοδο παράλληλα. Είναι από τη μία, είμαι στο Υπουργείο για το Δίκαιο και μετά διαβάζω για να το πάρω το ρημάδι γιατί αλλιώς δεν με δέχονται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε. Παιδιά, δεν ξέρετε, δεν έχουμε τρόπο να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας που μας ακούσατε πάλι και σήμερα. Να είστε καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα και μέχρι τότε θα κάνουμε το παν, θα ξενυχτήσουμε, θα λυσάξουμε, θα σκυλιάσουμε για να καταφέρουμε να σας προσφέρουμε αυτή την ανασκόπηση Ben Hur, αυτή τη μίνι σειρά. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.